Яйнэрэс. Саул Стефан зэраучыгъэр игъоу ылъэгъугъ. Саул чылыс зэӏукӏэм щыщхэм къин зэрэригъэщэчыщтыгъэр. Амэ фэдэдэм цӏыфхэм чылыс зэӏукӏэм щыщхэу Иерусалим дэсхэм лъэшэу къин арыгъэщэчэу аублагъ. Апостолхэм анэмыкӏэу шъошхъоныгъэ зиӏэ пстэури иудие хэкумрэ Самарие хэкумрэ ащызэпырыкӏыжьагъ. Тхьэм ишынагъо зыгуилъхэм Стефан къалъхьажьи хьэдэгъэшхо фасыгъ. Ау Саул чылыс зэӏукӏэм щыщхэр ыгъэкӏуэдынхэу ыужытыгъ. Зы унэм икӏымэ адрэ унэм ихьазэ илӏыхэм хъулъфыгъэхэри бзылъфыгъэхэри лӏэгъэкӏэр аригъэшхэти хьапсым къаригъазэщтыгъэх. Филипп къэбарышъур Самарие хэкум зэрэщигъэӏущтыгъэр. Цӏыфхэу зэбгырыкӏыжьыгъахэм къакӏухьазэ къэбарышъур цӏыфхэм арагъэӏущтыгъ. Филипп Самарие хэкум щыщ къалэ горэм къакӏуи ащ дэс цӏыфмэ Христос ехьылӏэгъэ къэбар аригъэӏугъ. Цӏыф купышхохэм Филипп къэгущыӏэу зэхахэу ӏофышхо гъэшӏэгъонхэу сӏэщтыгъэхэри залъэгъухэм къэӏохэрэм яшъыпкъэ едэӏущтыгъэх. Сыдапӏэмэ цӏыфбэхэм ахэс джынэбзэ ӏаехэр чӏыихэу ахэкӏыщтыгъэх. Зы ӏэпкъ лъэпкъ узым зэкӏыбытыгъэ цӏыфбэхэри цӏыф лъашэхэри Филипп ыгъэхъуищтыгъэх. Арэущтыгъэ къалэм ицӏыфхэм гущӏэгъошхо яӏэхъугъэ. Ау а къалэм Симон ыцӏэ зылӏы горэ дэсыгъ. Зы заулэрэ ушхъо хьаныгъэм пылъыгъэу ежьыр чӏиину ашӏыгъэшӏэу Самарие хэкум ицӏыфмэ ашӏогъэшӏэгъоныщтыгъ. Мылъыр тхьэм илъэкӏыныгъэшхоу лъэкӏыныгъэ ину зыфаӏорэр ары аӏозэ цӏыф стэури ини цӏыкӏуи Симон къыӏохэрэм агу етыгъэу ядэӏущтыгъэх. Бэшӏагъэу ишхъо хьаныгъэ ахэмэ ину агъэшӏагъоти ясыпкъэу едэӏущтыгъэх. Ау тхьэм итетыгъошхо ехьылӏэгъэ къэбарышӏумрэ Иисус Христос ыцӏэ ехьылӏэгъэ къэбарышӏумрэ Филипп аригъэӏухэу цӏыфхэм шӏошхъоныгъэ яӏэхъу зэхъум хъулъфыгъэхэми бзылъфыгъэхэми Филипп зэрагъэгъумэхъугъ. Ежь Симони Иисусчэ шӏошхъоныгъэ иӏэхъуи Филипп зэригъэгъумэхъугъэу ыужы итэу кӏощтыгъ. Филипп нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэу къыгъэлъагъощтыгъэхэри ӏофышхо гъэшӏэгъонхэу сӏэщтыгъэхэри Симон зилъэгъухэкӏэ ыгъэшӏагъощтыгъэх. Иерусалим дэс апостолхэм Самарие цӏыфхэм тхьэм игущыӏэхэр зэрадагъэхэр зэхахым Петрэрэ Иоаннэрэ ахэм адэжь агъэкӏуагъ. Петрэрэ Иоаннэрэ зынэсхэм тхьэм псэлъапӏэ шӏошхъоныгъэ зиӏэхэм агухэм арылъхъунэу тхьэм афэлъэӏугъэх. Сыдапӏэмэ тхьэмэ псэлъапӏэ ахэм ащыщэу зыми къыфехыгъагъэгуп. Зиусхьанэ Иисус ыцӏэкӏэ Филипп ахэр умэхыгъагъэхэныӏэп. Джащыгъэм Петрэрэ Иоаннэрэ ахэр ахэмэ атралъхьэхи тхьэм псэлъапӏэ шӏошхъоныгъэ зиӏэхэм агухэм арылъхъугъэ. Апостолхэм ахэ зытралъхьэм ацӏыфхэм тхьэм псэлъапӏэ агухэм арылъ зэрэхъугъэр Симон зелъэгъум апостолхэм ахъщэ къафихьи мырэщтэу къыӏуагъ. Сэ сцӏэхэр цӏыф горэм тесхьэхэмэ тхьэм псэлъапӏэ ыгу илъхъуным пае сэрыми лъэкӏыныгъэр къысэшъут. Тхьэм итын ахъщэкӏэ къэпщэфышъуну пшӏэшӏыгъэшъ уяхщи уэри шъузэдэрэкӏуэд, риӏуагъ Петрэ. Тхьэм дэжкӏэ угу сыпхъагъэ илъэпти мы ӏофым ущыщэп ыкӏи уиӏахьи хэлъэп ыкӏи арышъ мыбзэджагъэ уиӏэм пкӏэгъожьи тхьэм елъэӏу. Мыхъун гухэлъэу уиӏэр тхьэм къыфигъэгъункӏи мэхъу. Сыда пӏомэ шъугъоныр о угу зинэу илъэу бзэджагъэми узэкӏыубыдагъэу сэлъэгъу. Къэшӏуагъэхэм ащу зи къысэмыхъулӏэнэу тхьэм шъукъысфелъэӏу, къыӏожьыгъ Симон. Апостолхэр зиусхьаным шыхьат фэхъухи зигущэӏэхэр къыззагъэӏухэужым Самарие хэкум щыщ къуаджабэмэ къэбарышӏур ащагъэӏузэ Иерусалим агъэзэжьыгъ. Филиппрэ Ефиопие хэгъэгум щыщ асхьэтетымрэ тэджи Иерусалим дэкӏи Газа къалэм кӏорэгъогум щэджагъум дэжь техь ыӏуи зиусхьаным имэлаӏыкӏ Филипп къыриӏуагъ. Ар шъэфынэкӏым кӏорэгъогу гощыт. Арэщтэу Филипп тэджи гъогум техьагъ. Кӏозэ Ефиопие хэгъэгум щыщ ыгорэм ӏукӏагъ. Алъыр Ефиопием ибзылъфыгъэ пачъыхьэу Кандакие фэлажьэр ӏэшъхьэтетхэм ащыщыгъ. Бзылъфыгъэ пачъыхьэм имылъку зэкӏэ ащыӏэилъыгъ. Ар Иерусалим тхьэм щэлъэӏуну къэкӏуагъагъ. Ихэгъэгу гъэзэжьынэу кум итӏысхьагъэу Пегъэмбэр Исаиас ытхыгъэ тхылъым еджэщтыгъ. А кум екӏуалӏи ащ готэкӏо ыӏуи тхьэм псэлъапӏэ Филипп къыриӏуагъ. Филипп кум екӏуалӏи алъыр Пегъэмбэр Исаиас ытхыгъэ тхылъым еджэ зызэхехым къыӏуагъ. Узаджэм къикӏэ къыбгурэӏуа. Зыгорэм зэхэсимыгъэшӏыкӏымэ сыдэщтэу къызгурыӏон слъэкӏына къыӏожьыгъ ӏэшъхьэтетым. Етӏанэ ащ Филипп елъэӏугъ. Къитӏысхьи къызгуатӏысхь. أشعكتر تحمي قشعات خواخة مارتخو زجاخر مقش أخرار مجلم فدو سواب زنو أشاق زو بخلوم پاش حسنر زيم وزرشتن فدو يجي مجر زتري خواب يجر أغبوتو زفاقي خمشو حكم تراسحا أشخانم يتفخم يبزجاغ زن الصغر خط قزقون زساجرر سداب أم أبسام دونام شخاخو مر قصابونش سواشاو إل أشعكتن فيليب خريباغ پیغمبارم زیگو غسرر خطا یه جل را نمیصف گره جاشون فیلیپا گوش عدد خود حمی گوش عدد خواخم عرد خمش قوب زی یسوس یه حسان قبارش ور اشحاکتم ریواخ غاگو مرگو خزه پسی گره مدج نساخ اشحاکتم قواخ مش پسی شی سو مخمه خونبا زیچه وو گوشف اشخونغوی اما و سو مخمه خوشت ریواخ فیلیپ یسوس خریستوس تحم زری قمشه أشخن غسي قواجر أشحاتهم يتعانى أشحاتهم كل زفر مارقري غاوتي أشحاتهم را فيليب را بسمخا حكي فيليب عدرر أو مخو بسمخ زخاتيشكم زيوز حمم بساشلاب فيليب نامج شباقورم وشدام زوحو أشحاتهم فيليب أشاوجاب نقول أغم خطو يغوب تحاجر أو فيليب أزوت قادم قشي تواغ كيساريا قادم نسق قحزة قبارزور قدبستومي عشيغا أشتغ